श्रीमद् भगवद गीता के उपोद्घात भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। उपोद्घात भाष्य में भाष्यकार भगवान गीता का उपदेश अर्जुन को भगवान ने क्यों किया, इसका उद्देश्य बता चुके हैं, उपदेश का कारण बताया, भूतानुजिघृक्षा, अपना कोई प्रयोजन सिद्ध करने के उद्देश्य से भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश नहीं किया। भगवान को कुछ अप्राप्त हो इस संसार में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं, भगवान स्वयं गीता में आगे कहेंगे कि ऐसा कुछ है ही नहीं जो मुझे अप्राप्त है और प्राप्त करना है, इसलिए भगवान आप्त काम है, उनका कोई अपना प्रयोजन नहीं है। तो भी गीता उपदेश में भगवान की प्रवृत्ति हो रही है, तो प्रयोजनम विना मंदोपि न प्रवर्तते के अनुसार गीता उपदेश का क्या प्रयोजन है, तो कहा मात्र भगवान के अंदर जो भूतानु जिघृक्षा है, भूतानु जिघृक्षा का अर्थ हुआ प्राणियों पर अनुग्रह करने की इच्छा, इसी इच्छा से भगवान प्रेरित होकर के अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। अर्जुन को उपदेश करने का उद्देश्य हुआ शोक मोह रूपी महासागर में तो अर्जुन तथा अन्य कई प्राणी सभी लगभग डूबे हुए हैं, तो अर्जुन को ही क्यों उपदेश किया, तो उसका उत्तर बताया कि अर्जुन उस समय संसार में प्रतिष्ठित के रूप में प्रसिद्ध है, गुणाधिक है, बाकी प्राणियों की अपेक्षा गुणों से अधिक है, इसलिए अर्जुन जो करेगा उसका प्रचार जल्दी हो जाता है। संसार में जो प्रसिद्ध व्यक्ति होता है उसका अच्छा किया हुआ या बुरा किया हुआ दोनों का भी प्रचार अधिक होता है, जल्दी होता है। इसी दृष्टि से अर्जुन को यदि वैदिक धर्म का उपदेश होगा और अर्जुन वैदिक धर्मद्वय को अपने जीवन में अपनाएगा तो वैदिक धर्मद्वय का अधिक प्रचार हो जाएगा, इस उद्देश्य से भगवान ने अर्जुन को ही उपदेश किया। यह बात बता करके ये तो भगवान ने वैदिक धर्मद्वय प्रतिपादक वाक्यों का उच्चारण किया, अर्जुन ने सुना, उससे अर्जुन को वैदिक धर्मद्वय का बोध हुआ। गीता तो भगवान ने नहीं लिखी, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र इत्यादि, इसे ग्रंथ का रूप किसने दिया, लेखक गीता के लेखक तो भगवान नहीं है। गीता में प्रतिपादित अर्थ है वैदिक धर्मद्वय, यानी वेद ने बताया हुआ प्रवृत्ति रूप धर्म निवृत्ति रूप धर्म, इसी को गीता के द्वारा बताया जा रहा है और वह धर्म उपदेष्टा है भगवान कृष्ण और अर्जुन है श्रोता। लेकिन अर्जुन को सुनाया हुआ जो वैदिक धर्म द्वय उसका 700 श्लोकात्मक ग्रंथ के रूप में ग्रथन किसने किया, तो कहा कि वेद व्यास जी ने। इसे अर्जुन को भगवान ने किए हुए उपदेश को 700 श्लोकों में निबद्ध कर दिया, ग्रंथ का रूप दिया, और उसी उन्हीं 700 श्लोकों का व्यास जी के द्वारा रचित 700 श्लोकों को श्रीमद् भगवद गीता ये नाम प्राप्त हुआ। इसे भगवान भाष्यकार ने इस वाक्य से कहा कि तम धर्मम भगवता यथोपदिष्टम, वेद व्यास सर्वज्ञो भगवान गीताख्यय सप्तभि श्लोक शतै उपनिबबंध। और ये जो गीता नामक 700 श्लोक हैं ये शास्त्र हैं। शास्त्र कहते हैं जो प्रवर्तक निवर्तक हो और वास्तविक स्वरूप का अर्थ का ज्ञान कराता हो उसे शास्त्र कहा जाता है। शासनात् शास्त्रम, ऐसी शास्त्र शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो शास्त्र शब्द का अर्थ निकलता है प्रवर्तक निवर्तक। और संसनात् शास्त्रम, ऐसी उत्पत्ति करते हैं शास्त्र शब्द की तो संसन कहा जाता है हितोपदेश को, हित का उपदेश करने से शास्त्र, तो हित है कृतार्थ होना, सब कुछ कार्य संपन्न होना, कुछ भी करना शेष न रहना, जो कृतार्थ हो गया तो माना जाता है उसका परम हित हुआ। और उस कृतार्थता का साधन है पुरुषोत्तम तत्व का ज्ञान, और पुरुषोत्तम तत्व है परमात्मा, और उस परमात्मा का प्रतिपादन उपदेश संसन श्रीमद् भगवद गीता करती है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता को कहा जाता है शास्त्र। और जो ज्ञान निष्ठा का परमात्म ज्ञान गीता का अध्ययन करके उन्हें होता है जो शुद्ध चित्त है, जिनका चित्त सांसारिक वस्तुओं के प्रति राग द्वेषादि से ग्रस्त है, संसार की वस्तुओं में राग द्वेष प्रबल जिनके चित्त में है, उन्हें गीता के अध्ययन से भी अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार नहीं हो पाता, परमात्मा का मैं के रूप में अनुभव नहीं हो पाता। इसके लिए चित्त की शुद्धि आवश्यक है, और चित्त शुद्धि का उपाय है अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्मों का ईश्वर अर्पण बुद्धि से अनुष्ठान, निष्काम भाव से अनुष्ठान। सांसारिक कोई फल चाहे बिना अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से पालन करने वाले का चित्त शुद्ध होता है, का मतलब चित्तगत जो राग द्वेषादि है दोष वह निवृत्त होते हैं, चित्त में अशुद्धि है राग द्वेषादि दोष, और इन राग द्वेषादि दोषों की निवृत्ति का उपाय है निष्काम कर्मयोग, ईश्वर अर्पण बुद्धि से शास्त्र ने बताए हुए अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से पालन, इसे बताती है गीता। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, आत्मशुद्धि में आत्मा का अर्थ है अंतकरण, तो अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्मफल की इच्छा का त्याग करके, संग है कर्मफलाशक्ति, तो कर्मफलाशक्ति का त्याग करके कर्माधिकारी साधक अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं और अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से पालन ही 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं साधक के द्वारा की जाने वाली उत्तम पूजा है, उस पूजा से भगवान अति संतुष्ट होते हैं। अपने अपने शास्त्र सम्मत कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन, इसे उत्तम पूजा श्रीमद् भगवद गीता बताती है। और इस प्रकार की उत्तम पूजा से भगवान प्रसन्न होकर के जीवों को, इस प्रकार की पूजा करने वाले जीवों को सिद्ध बना देते हैं। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव, ये जो 18वें अध्याय में आएगा श्लोक, इसमें ही बताया जाएगा। तम यानी परमात्मानम, स्वकर्मणा का मतलब अपना जो कर्तव्य कर्म है शास्त्र ने बताया हुआ, उसका अच्छी तरह से अनुष्ठान, अपने अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से पालन, यही भगवान की अभ्यर्चना है। अभ्यर्चना कहा जाता है पूजा को, स्वकर्मणा तमभ्यर्च, अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से पालन रूप भगवान की पूजा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करते हैं। सिद्धिम विन्दति यानी प्राप्नोति मानव मनुष्य, वो क्या सिद्धि है? अंतकरण की शुद्धि। वहाँ सिद्धि का अर्थ वो आकाश में उड़ेगा या पानी पर चलेगा ऐसा नहीं, वहाँ सिद्धि का अर्थ है अंतकरण की शुद्धि। तो अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से पालन करने में गीता प्रवृत्त करती है, इसलिए प्रवर्तक होने से भी शासनात् शास्त्रम, शासन कहा जाता है या तो प्रवृत्त करे या तो निवृत्त करे। शासक क्या करता है? अपनी शास्य प्रजा को जो राज्य के नियम हैं उनके पालन में प्रवृत्त करता है और उल्लंघन से निवृत्त करता है, इसलिए शासक कहलाता है। तो शासन का अर्थ होता है या तो प्रवृत्त करना या तो निवृत्त करना। जो राज्य के संविधान में निषिद्ध कार्य हैं उससे निवृत्त करना प्रजा को, अपनी शास्य प्रजा को, और जो पालनीय नियम है उसके पालन में प्रवृत्त करना, यही शासन यानी शासक का कार्य होता है। और ये करने वाला शास्त्र कहलाता है, शासनात् शास्त्रम, वो शासक है। तो श्रीमद् भगवद गीता भी शास्त्र है। क्यों शास्त्र है? तो श्रीमद् भगवद गीता प्राणियों के अंतकरण शुद्धि का हेतुभूत जो निष्काम कर्मयोग है उसमें प्राणियों को प्रवृत्त कर रही है, और जो उनके जन्म मृत्यु रूपी दुख का कारणभूत निषिद्ध कर्म है और सकाम कर्म है उससे निवृत्त कर रही है, यही शासन कहलाता है। तो दुख के साधनों से प्राणियों को निवृत्त करना और निरतिशय सुख साधन में प्रवृत्त करना, निरतिशय सुख का साधन है अशुद्ध चित्त मनुष्यों के लिए निष्काम कर्म योग, उसमें प्रवृत्त करती है, और उनके दुख का साधन है अधर्म या सकाम कर्म, उससे उन्हें बचाती है। इसलिए गीता कहीं पर भी सकाम कर्म करने का आदेश नहीं देती है, निष्काम कर्म का अनुष्ठान करने के लिए कहती है। तो इस प्रकार गीता प्रवर्तक निवर्तक होने से शास्त्र है, ये कहा जा रहा है यहां पर कि तद इदम गीता शास्त्रम। ये जो 700 श्लोकात्मक वेद व्यास जी के द्वारा विरचित ग्रंथ है, गीता नामक ये शास्त्र है, जिसे जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए हुए धर्मद्वय का प्रतिपादन है, प्रवृत्ति लक्षण धर्म, निवृत्ति लक्षण धर्म, ऐसा व्यास जी के द्वारा रचित 700 श्लोकात्मक ग्रंथ गीता शास्त्र नाम से प्रसिद्ध है। और इसमें संक्षेप में संपूर्ण वेदार्थ आ जाता है, ऐसा वेद का कोई अर्थ नहीं छूटा जो संक्षेप में श्रीमद् भगवद गीता में न हो, इसलिए इसे कहा जा रहा है गीता शास्त्र को कि समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम। समस्त वेदों के अर्थ का सार संक्षेप से जिस ग्रंथ में है उस ग्रंथ को कहा जाता है समस्त वेदार्थ सार संग्रह। समस्त वेदार्थ सार संग्रह रूप ये श्रीमद् भगवद गीता है। तो कहा ठीक है, समस्त वेदार्थ का सारार्थ इन 700 श्लोकों में है। तो जो वेदार्थ का सार समझना चाहते हैं वे इन 700 श्लोकों का अध्ययन करके 700 श्लोकों में प्रयुक्त पदों के माध्यम से ही समझ जाएंगे 700 श्लोकों का अर्थ, तो वेदार्थ सार समझ में आ जाएगा। तो आप क्यों परिश्रम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता पर व्याख्यान करने का, इस प्रकार प्रश्न भगवान भाष्यकार के प्रति हो सकता है ना। यानी यहां तक तो श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश क्यों करना पड़ा और किसने किया और उसे ग्रंथ का रूप किसने दिया ये बताया, और ये गीता शास्त्र कहा जा रहा है कि सहसा उन श्लोकों में प्रयुक्त जो पद हैं उन पदार्थ को जानने मात्र से ही समझ में नहीं आता। इसलिए भाष्कर भगवान कहते हैं कि दुर्विज्ञार्थम, इन 700 श्लोकों का अर्थ समझना बड़ा कठिन है, दुर्विज्ञार्थ है। तो इसलिए इसके व्याख्यान की आवश्यकता है। तो कहा ठीक है, व्याख्यान की आवश्यकता है, जो सहसा समझ में नहीं आता है ग्रंथ तो उसे समझाने के लिए जो समझना चाहता है व्याख्यान आवश्यक है, मान लिया। लेकिन शंकर भाष्य इस गीता पर लिखने के पहले भी तो बहुत से व्याख्यान हो चुके हैं श्रीमद् भगवद गीता के। तो आपको श्रीमद् भगवद गीता का ये शंकर भाष्यात्मक व्याख्यान करने की क्या आवश्यकता है, ये जो प्रश्न होगा इसका उत्तर देने के लिए कहते हैं कि तदर्थ आविष्करणाय अनेकैः विवृत्त पद पदार्थ वाक्यार्थ न्यायम् अपि अत्यंत विरुद्धार्थ अनेकार्थत्वेन लौकिकैहि गृह्यमाणम् उपलभ्य अहम् विवेकतः अर्थनिर्धारणार्थम् संक्षेपतो विवरणम् करिष्यामि। तो तदर्थ अविष्करणाय, इसमें तत् शब्द का अर्थ है गीता शास्त्र, तो तदर्थ का अर्थ हो जाएगा गीता शास्त्र का अर्थ, श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ। आविष्करणाय, आविष्कार कहते हैं प्राकट्य को प्रकट करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए। तो श्रीमद् भगवद गीता के अर्थ का आविष्कार यानी प्राकट्य अभिव्यक्ति करने के लिए, गीतार्थ को प्रकट करने के लिए कहते अनेक ही अनेक विद्वानों ने व्याख्यान किया है। कैसे व्याख्यान किया है? तो विवृत्त पद पदार्थ वाक्यार्थ न्यायम अपि, न्यायम अपि वो गीता शास्त्रम, ऐसा समझना, गीता शास्त्र का विशेषण है। तो विवृत्त यानी व्याख्यात, व्याख्यात है कौन? गीता शास्त्र। किससे? तो व्याख्यान का जो लक्षण है पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्य योजना, आक्षेपस्य समाधानम व्याख्यानम पंचलक्षणम, ये पांच प्रकार का व्याख्यान माना जाता है। और पद शब्द से लेना पदच्छेद करके, श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोकों के पदच्छेद, और फिर उन अलग अलग किए गए पदों का अर्थ कथन रूप पदार्थ, उसे कहा जाएगा विवृत्त पदार्थ, विवृत्त पद। ये विवृत्त शब्द प्रत्येक के साथ जुड़ेगा, पद के साथ, पदार्थ के साथ, वाक्यार्थ के साथ और न्याय के साथ। तो विवृत्त पद कहा जाता है पदच्छेद किया गया जिन श्लोकों का, गीता का, उसे कहा जाएगा पद विवृत्त पद। और फिर उन अलग अलग करके बताए गए पदों का अर्थ भी बता दिया तो विवृत्त पदार्थ माना जाएगा। और फिर विवृत्त वाक्यार्थ, तो सामासिक जो पद है, वृत्त्यात्मक जो पद है, उनका विग्रह वो है विवृत्त वाक्यार्थ। और विवृत्त न्याय है आक्षेप का समाधान, ये एक न्याय माना जाता है। जो बताया गया पदार्थ और वाक्यार्थ है, उन बताए गए पदार्थ पर किए गए आक्षेप का निराकरण, बताए गए वाक्यार्थ पर जो आक्षेप होता है उसका निराकरण, ये न्याय है। इस प्रकार ये पदच्छेद पदार्थोक्ति प्रकार से व्याख्यान श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ प्रकट करने के लिए पहले हो चुका है यद्यपि, और एक दो ने नहीं अनेकों ने किया है, इसलिए अनेक ही विवृत्तम अपि ऐसा लगाना। लेकिन पूर्व व्याख्याताओं के द्वारा किया गया जो व्याख्यान है, उनमें, उन व्याख्यानों में श्रीमद् भगवद गीता के, श्रीमद् भगवद गीता का जो अभिप्रेत अर्थ है वह प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के पूर्व व्याख्याताओं ने श्रीमद् भगवद गीता का व्याख्यान किया। जैसे भर्तृप्रपंच नाम के एक व्याख्याता है, उनकी विवृत्ति नामक व्याख्या है श्रीमद् भगवद गीता की, उसमें उन्होंने वृत्ति, इसलिए उनको वृत्तिकार कहा जाता है। तो माना कि मोक्ष जो होता है कर्म और ज्ञान के समुच्चय से होता है, वे समुच्चयवादी है। लेकिन कर्म तथा ज्ञान का आपस में समुच्चय हो नहीं सकता, कर्म और ज्ञान का आपस में अंधकार और प्रकाश के तरह विरोध है। ज्ञान का मतलब अकर्तृ आत्मस्वरूप का बोध, असंग अकर्ता अभोक्ता अपरिछिन्न ब्रह्म मैं हूं निर्विकार इत्याकारक अनुभव जिसे है उसकी शरीर आदि में आत्मबुद्धि नहीं रहेगी, और शरीर आदि में आत्मबुद्धि किए बिना कर्तृत्व आत्मा में नहीं आता। ब्रह्म सूत्र में वेद व्यास जी बताते हैं कि जीव में कर्तृत्व है लेकिन कार्यकरण संघात उपाधिक जीव में, आत्मा में कर्तृत्व है स्वतः नहीं। तो जिसका अपनी उपाधिभूत कार्यकरण संघात में आत्माभिमान है वही अपने आप को कर्ता मान सकता है और ये देख सकता है कि ये मेरा कर्तव्य है, इसे मुझे करना चाहिए, ये निश्चय होता है और वो फिर करने में प्रवृत्त होता है। लेकिन ब्रह्म का तो कोई कर्तव्य नहीं है, और जिसको ब्रह्म का मैं के रूप में करामलकवत अनुभव हो रहा है वह अपने आप को कर्ता नहीं देखेगा और उस ज्ञान से मोक्ष होता है। अकर्तृ अभोक्तृ ब्रह्म का करामलकवत अनुभव ये मोक्ष का साधन है, मुक्ति का साधन है। और इस प्रकार की मुक्ति जिसे प्राप्त करनी है उसका साधन तो ज्ञान मात्र है, उस ज्ञान के साथ अध्यास पूर्वक होने वाला जो कर्म है वो उसका समुच्चय नहीं हो सकता, सह समुच्चय नहीं हो सकता, क्रम समुच्चय है। वेदांत में क्रम समुच्चय माना जाता है, सह समुच्चय नहीं। और वृत्तिकार तो भर्तृ प्रपंच है, वे सह समुच्चयवादी है। और इस प्रकार ये जिनका एक साथ समुच्चय हो नहीं सकता, यानी एक स्थान पर एक क्षण में जैसे अंधकार और प्रकाश दोनों नहीं रह सकते, अलग अलग समय में तो रह सकते हैं, रात्रि में जहां अंधकार है दिन में वहां प्रकाश रह सकता है अंधकार को हटा करके, दोनों साथ साथ रहे ये नहीं होता। ऐसे अहम ब्रह्मास्मि ये बोध और अहम कर्ता ये अभिमान दोनों साथ साथ नहीं रह सकते एक अधिकरण में, इन दोनों का अंधकार और प्रकाश की तरह विरोध होने, इसलिए सह समुच्चय नहीं होगा। तो अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान होने से पहले तक अविद्या अवस्था में कर्म, जब तक कर्तृत्व अभिमान है अंतकरण की शुद्धि के साधन के रूप में वेदांत कहता है, गीता भी यही कहती है, आरुरुक्षोर मुनेर ब्रह्म योगम कर्म कारण मुच्यते और योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। गीता के छठवें अध्याय में बताया जाएगा कि जब तक ज्ञान योग रूप ज्ञान योग में आरूढ़ नहीं होता तब तक तो कर्म कारण है, और जब ज्ञान योग रूपी साधन में आरूढ़ होता है तो उसमें फिर शम कारण बताया गया है, शम का मतलब उपरति। तो इस प्रकार ये गीता भी क्रम समुच्चय को बताती है, सह समुच्चय को नहीं। लेकिन वृत्तिकार जो भर्तृ प्रपंच है उन्होंने अपने श्रीमद् भगवद गीता के अपने व्याख्यान में बड़े विस्तार से ये बताया कि गीता का ज्ञान कर्म समुच्चय ही मोक्ष का साधन है, इस साध्य साधन भाव का प्रतिपादन करने में अभिप्राय है, जो कि गीता का ये अर्थ गीता के मूल श्लोकों के साथ विरोध रखता है। यो आरुरुक्षोर मुनेर ब्रह्म कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते इत्यादि श्लोक क्रम समुच्चय बता रहे, सह समुच्चय नहीं। और सह समुच्चय में अपने व्याख्यान में गीता का तात्पर्य भर्तृ प्रपंच जी बताते हैं, इसलिए उनका यह व्याख्यान विरुद्धार्थक है। ये कह रहे हैं कि अत्यंत विरुद्ध अनेकार्थत्वेन लौकिकै गृह्यमाणम् गीता शास्त्र में ऐसा लगाना। तो अत्यंत विरुद्ध जो अर्थ है, और एक अर्थ भी नहीं। कोई कहता है कि गीता का कर्म में ही तात्पर्य है, कोई कहता है ज्ञान में ही तात्पर्य है, कोई कहता है समुच्चय में तात्पर्य है। इस प्रकार ये परस्पर विरुद्ध अनेक अर्थ वाला श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र है, ऐसा लौकिकी यानी अविवेकी भी गृह्यमाणम उपलभ्य। भाष्कर भगवान ने उस समय इस प्रकार देखा कि गीता पर जो तत्कालीन व्याख्यान है, उन व्याख्यानों से तो गीता के अर्थ को समझना चाहते हैं जो लोग, उनमें भ्रांति ही गीतार्थ के विषय में उन व्याख्यानों से हो रही है। इसलिए अहम विवेकतः अर्थ निर्धारणार्थम संक्षेपतो विचार विवरणम करिष्यामि। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता है तो वेदार्थ सार संग्रह रूप शास्त्र, लेकिन उसका वेदों ने जो दो प्रकार की निष्ठा बताई है, कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा, उसमें ज्ञान निष्ठा है साध्य निष्ठा और उसकी साधन निष्ठा है कर्म निष्ठा, यानी क्रम समुच्चय, पहले साधन निष्काम कर्मानुष्ठान, फिर निष्काम कर्मानुष्ठान का फल चित्त शुद्धि पूर्वक वैराग्य हो गया तो ज्ञान योग। इस प्रकार का जो क्रम है वेद को अपेक्षित, और वही क्रम श्रीमद् भगवद गीता ने बताया है, लेकिन अभी तक के व्याख्यान में भाष्य लिखने से पहले तक यह क्रम किसी व्याख्यान से गीता के अध्येताओं के सामने प्रकट नहीं हो पा रहा था। उसे प्रकट करने के लिए भाष्कर भगवान कहते हैं हम ये व्याख्यान कर रहे हैं। तो अहम विवेकतः कर्मनिष्ठा के अधिकारी अलग, तो ज्ञान निष्ठा के अधिकारी अलग, और एक व्यक्ति भी दोनों निष्ठाओं का अधिकारी हो सकता है, लेकिन काल भेद से, एक साथ नहीं। इस प्रकार ये विवेक करके बताया जाएगा। अर्थ निर्धारणार्थ मैंने गीता शास्त्र के अर्थ का विवेक पूर्वक अर्थ का निर्धारण करने के लिए, और बहुत विस्तार से भी नहीं, इस संक्षेप से अल्प शब्दों से ही श्रीमद् भगवद गीता का विवरण यानी व्याख्यान मैं करूंगा। तो अहम विवेकतः अर्थ निर्धारणार्थम संक्षेपतो विवरणम करिष्यामि। तो इस प्रकार यहां तक के ग्रंथ से एक प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता वेद मूलक है, वेद का ही वेदार्थ का ही सार संग्रह रूप होने से, और वेद वैदिकों के लिए प्रमाण है, वेद स्वतः प्रमाण है, और वेद मूलक जो पौरुषेय वाक्य होता है वह भी प्रमाण माना जाता है स्मृति रूप होने से, वेद मूलक स्मृति और प्रमाण है। तो श्रीमद् भगवद गीता में वर्तमान में जो श्लोक हैं व्यास जी के वाक्य हैं, इसलिए व्यास जी है पुरुष विशेष, तो व्यास रूपी पुरुष विशेष का जो ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता वह वेद मूलक है, और भगवान कृष्ण जैसे आप्तने बताया है, और व्यास जी जैसे सर्वज्ञ शिष्ट ने इसे ग्रथित किया है, ये दोनों भी वेद के अच्छी तरह से ज्ञाता है, इसलिए ये एक तो शिष्टों के द्वारा प्रणीत होने से और वेद मूलक होने से श्रीमद् भगवद गीता प्रमाण भूता स्मृति है ये बताया। और इस प्रमाण भूता स्मृति का यथार्थ अर्थ जिज्ञासुओं के सामने आ जा, इसके लिए गीता के यथार्थ अर्थ को जिज्ञासुओं के सामने प्रकट करने वाला व्याख्यान भी आवश्यक है। वह व्याख्यान भाष्कर भगवान करने जा रहा है, ये भी कहा। अब मान तो व्याख्या ग्रंथ तो वो होता है जिसमें अनुबंध चतुष्टय हो, अनुबंध चतुष्टय अंतःपाती होते हैं चार, अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध, इनको कहा जाता है अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध का ज्ञान जिनको होता है ग्रंथ के, तो ग्रंथ के अध्ययन में बुद्धिमान व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे ऐसे ही पढ़ना चाहिए, इसलिए जो कोई पुस्तक उठा लिया और पढ़ लिया ऐसा नहीं करते, पहले वो जानना चाहते हैं कि उस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है, ग्रंथ में प्रयोजन क्या है, ग्रंथ का अधिकारी कौन है, और ग्रंथ में संबंध क्या है। इस प्रकार अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान जिनको होता है, जिन बुद्धिमानों को, उनको फिर उस ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ की जिज्ञासा हो, और उस ग्रंथ में बताए गए फल की प्राप्ति की इच्छा हो, तो ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्ति होती है, अन्यथा नहीं। इसलिए आवश्यक है ग्रंथ का प्रयोजन बताना भी। तो श्रीमद् भगवद गीता का प्रयोजन क्या है, तो प्रयोजन को बताते हैं आगे भाष्कर भगवान कि तस्य अस्य गीता शास्त्रस्य संक्षेपतः प्रयोजनम परम निश्रेयसम सहेतुकस्य संसारस्य अत्यंत उपरम लक्षणम। तो तस्य अस्य गीता शास्त्रस्य का अर्थ हुआ अर्जुन को भगवान के द्वारा उपदिष्ट और वेद व्यास जी के द्वारा उपनिबद्ध जो गीता शास्त्र है, उस गीता शास्त्र का संक्षेप से प्रयोजन है निःश्रेयस। निःश्रेयस यानी निश्चितम श्रेय निःश्रेयसम, वो है मोक्ष, निःश्रेयस का अर्थ। और मोक्ष यानी मुक्ति, मुक्ति दो प्रकार की है, एक लोकांतःपाती मुक्ति है, फिर उसके अवांतर चार भेद हैं लोकांतःपाती मुक्ति के। वो है ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप मुक्ति, और उसके चार प्रकार हैं, एक सालोक्य, दूसरा सामिप्य, तीसरा सारूप्य और चौथा सायुज्य। ब्रह्मलोक में जाने वालों के ये चार प्रकार होते हैं, चार में से कोई न कोई होता। ब्रह्मलोक में गए और वहां के नागरिक बन करके फिर इस कल्प का लय होने तक वहीं रहते हैं, इस संसार में वापस नहीं आते, तो मुक्ति माना जाता है, बार बार इस पृथ्वी लोक पर न आना पड़े मृत्यु लोक में, तो मुक्ति हुई। ब्रह्मलोक में पहुंच गए तो इस कल्प में वापस नहीं आना पड़ता, उनकी सालोक की मुक्ति हो गई। और वहां जाने वालों के भी अवान्तर चार भेद हैं, बस उस लोक में गए वहां की नागरिकता मात्र प्राप्त हुई, लेकिन उस लोक के जो अधिष्ठाता ब्रह्मा जी हैं कभी उनसे भेंट करने का अवसर ही न मिले, उस लोक में मात्र निवास का अवसर उनको मिलता है, तो सालोक्य मुक्ति मानी जाती है। सामिप्य मुक्ति मानी जाती है कि उस लोक में जाते हैं और उस लोक के अधिष्ठाता जो ब्रह्मा जी हैं उनके समीपवर्ती बन करके रहते हैं, और वहां जाते हैं और उनके जैसा ही स्वरूप प्राप्त करते हैं, तो सारूप्य। उनके जैसा स्वरूप नहीं प्राप्त करते लेकिन उनका जो शरीर है, उनका जो कार्यकरण संघात है, उसी को अपनी अहम वृत्ति का आलंबन प्राप्त होता है, जिनको अपने उपास्य के कार्यकरण संघात से अलग कार्यकरण संघात, जिनकी अहम वृत्ति का आलंबन नहीं है अपितु उपास्य का जो कार्यकरण संघात है, उसी कार्यक्रम संघात में जाकर के विलीन हो गए, तो माना जाता है सायुज्य भाव को प्राप्त हुए। ये चार प्रकार की लोकांतःपाती मुक्ति है, वो भी निश्रेयस है। और लेकिन गीता का मुख्य प्रयोजन वह निश्रेयस नहीं, अपितु निश्रेयस का अर्थ है निरतिशय श्रेय यानी सुख, निरतिशय आनंद, और निरतिशय आनंद को बताने के लिए परम विशेषण है परम निश्रेयस। वो परम निश्रेयस है मोक्ष, जो अलौकिक मुक्ति है, लोक किसी लोक लोकांतर में जाना रूप मुक्ति नहीं है, अपितु शरीर के रहते हुए भी और शरीर के छूटने के बाद भी केवल अपने वास्तविक स्वरूप का ही मैं के रूप में स्फुरण, अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थान, उसे कहा जाता है मुक्ति, वो मोक्ष है, वो निरतिशय मोक्ष है, परम निश्रेयस है। गीता शास्त्र का मुख्य प्रयोजन है मोक्ष, निरतिशय आनंद की प्राप्ति, और सहेतुकस्य संसारस्य अत्यंत उपरम लक्षणम। तो निरतिशय आनंद परम निश्रेष शब्दित कैसे होगा, तो कहते हैं जब सहेतुक संसार का अत्यंत उपरम हो जाता है, संसार है कर्तृत्व भोक्तृत्व, और इस कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार का और जन्म मृत्यु रूप है संसार, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, कर्तृत्व भोक्तृत्व को भी और जन्म मृत्यु को भी कहा जाता है संसार, इसलिए संसार हुआ जन्म मृत्यु और उसका हेतु हुआ अविद्या काम कर्म, जन्म मृत्यु का कारण है। और इस हेतु सहित जन्म मृत्यु रूपी संसार की उपरति, उपरम यानी निवृत्ति, और कैसा उपरम, तो अत्यंत उपरम यानी समूल उच्छेद, मूल सहित उच्छेद, तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम ये संसार है, इसका कारण है अविद्या काम कर्म, और इसका भी कारण है मूल अविद्या, और उस मूल अविद्या का उच्छेद सहित कारण की निवृत्ति सहित कार्य की निवृत्ति, समूल निवृत्ति, उसे कहा जाता है अत्यंत उपरम संसार का। तो अविद्या काम कर्म रूपी हेतु सहित जन्म मृत्यु का अत्यंत उपरम यानी निवृत्ति, ये भी ये मोक्ष ही है। मोक्ष का, मोक्ष के दो स्वरूप है, एक तो निवृत्ति से आनंद की प्राप्ति और दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति। दुख है संसार, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मरण यह है दुख, और उसकी सहेतुक निवृत्ति अत्यंत निवृत्ति यानी मूल अविद्या सहित निवृत्ति, ये गीता का प्रयोजन है। और ये जो प्रयोजन है समूल संसार की निवृत्ति किससे संपन्न होगी, तो उसका उपाय केवल कर्म या कर्म समुचित आत्मज्ञान नहीं, अपितु सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान ही मोक्ष का साधन है, अविद्यानिवृत्ति का साधन है, इसे कहा जा रहा है कि तच्च सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात आत्मज्ञान निष्ठा रूपात धर्मात भवति, यानी निवृत्ति लक्षण जो धर्म है वेद ने बताया हुआ, उस निवृत्ति लक्षण धर्म से तत् यानी परम निश्रेयसम भवति, निवृत्ति से सुख का आविर्भाव और दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति रूप जो मोक्ष है वह संपन्न होता है जब सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान निष्ठारूप जो धर्म है निवृत्ति लक्षण धर्म, उससे इसलिए भगवान अर्जुन को कहेंगे कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वहां कर्तापना का अभिमान त्याग पूर्वक, कर्तापना का अभिमान नहीं रहा तो फिर कर्म भी नहीं रहेगा, जब तक कर्तापना का अभिमान है तभी तक ये कर्म मैंने किया ये मेरा कर्तव्य है ऐसा निश्चय रहेगा, और उस कर्तापना के अभिमान की निवृत्ति पूर्वक परमात्मा का मैं के रूप में अनुभव, यही मामेकम शरणम व्रज शब्द का अर्थ है। वहां भाष्कर भगवान अर्थ करेंगे, वहां शरणागति का अर्थ है परमात्मा का मैं के रूप में अनुभव। ज्ञाता शरणागति करने वाला, शरणागत अलग और शरण्य अलग ऐसा नहीं, जैसे नदी दरिया की शरण लेती है तो अलग रहती है और दरिया अलग रहता ऐसा नहीं, वो अपने आप को मिटा करके, नदी मिटाने का मतलब अपने परिच्छिन्न रूप को मिटा करके दरिया में विलीन होती है तो नष्ट नहीं हुई, वो पूर्णता को प्राप्त हुई, जो सीमित रूप था उस सीमितता को परिच्छिन्नता को छोड़ दिया। ऐसे जीव भी अपने परिच्छिन्न जीव भाव को छोड़ दें और सिंधु स्थानीय जो परमात्मा है उसमें मैं के रूप में अनुभूति कर ले, उसकी उसमें स्थित हो जा, तो ये शरणागति मानी जाती है। जैसे लौकिक शरणागति होती है, किसी के शरण में कोई आता है तो वो आश्रय देता है, तो उसका जो स्वत्व जहां है जिसकी शरणागति ली उसका, वहां पर किसी मकान आदि में शरणागत को रख लेता है अपने मालकी के मकान आदि में, और उसके जीवन का क्षेम चले योगक्षेम चले ऐसा ऐसी जिम्मेदारी लेता तो माना जाता है कि शरणागत हो गया। इस प्रकार की शरणागति भेद में है, ऐसे भेद पूर्वक शरणागति नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज से जो बताई जा रही है, वो अपने मेरे से भिन्न जो अपना परिचिन्न स्वरूप है उसे छोड़ दो। उसे छोड़ देंगे जीव भाव को तो फिर कोई कर्तव्य भी नहीं रहेगा, तो सब धर्म का भी त्याग होगा। और उसे छोड़ करके केवल मेरा ही मैं के रूप में अनुभव प्राप्त कर लो, अपने आप को तुम मेरे से भिन्न न समझ करके मत रूप समझ लो, मेरा अपने आत्मा के रूप में अनुभव कर लो। मामेकम शरणम व्रज का अर्थ है, उससे क्या होगा कि कहते हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सभी पापों का फल जो दुख है शोक है उससे तुम्हें मैं मुक्त कर दूंगा, तुम्हें शोक नहीं होगा। शोक की निवृत्ति ही अर्जुन चाहता है, तुम्हारे शोक को निवृत्त करने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन पहले तुम मेरा आत्मा के रूप में अनुभव कर लो, मेरी शरणागति लो का अर्थ है। तो ये वाक्य जो है सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान को मोक्ष का साधन बता रहा है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, यह वाक्य भी एतद् शब्द से ग्राह्य जो पुरुषोत्तम स्वरूप है वह क्षर उपाधि जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है, इससे भी अतीत जो स्वरूप है और अक्षर उपाधि जो कारण शरीर उससे भी अतीत जो चेतन स्वरूप है उसे पुरुषोत्तम कहा जा रहा है, और उस पुरुषोत्तम तत्व का मय के रूप में अनुभव। एतद् बुद्धि शब्द से लेना, एतद् बुद्ध्वा से लेना, तो पुरुषोत्तम तत्व का आत्मा के रूप में अनुभव करने वाला कृतकृत्य हो जाता है। कृतकृत्य होता है का मतलब मुक्त हो जाता है, मुक्त पुरुष को ही कृतार्थ है, उसका कोई कर्तव्य नहीं होता। तो इस प्रकार ये जो शास्त्र है श्रीमद् भगवद् गीता रूपी शास्त्र ये बता रहा है कि तच्च सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञान निष्ठा रूपात् धर्मात् भवति, तत् यानि उपरम निःश्रेयस रूप मोक्ष और संसार का अत्यंत उपरम, ये हो जाता है आत्मज्ञान से। आगे हैं तथा इमम एव गीतार्थ धर्मम उद्दिश्य भगवता एव उक्तम, गीता का यही अर्थ है जो निवृत्ति लक्षण धर्म है उसके साधन के रूप में प्रवृत्ति लक्षण धर्म को बताया जा रहा है, और निवृत्ति लक्षण धर्म मोक्ष का साधन है, जो गीता का परम प्रयोजन मोक्ष है उसका साक्षात साधन निवृत्ति लक्षण धर्म है, और उस निवृत्ति लक्षण धर्म की योग्यता का उपाय है प्रवृत्ति लक्षण धर्म। निवृत्ति लक्षण धर्म ज्ञान हुआ, और ज्ञान की योग्यता प्राप्त कराने वाला है निवृत्ति लक्षण धर्म। निवृत्ति लक्षण धर्म है अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से पालन, उससे ज्ञान की योग्यता आ जाती है। ज्ञान की योग्यता का मतलब अंतकरण की शुद्धि, शुद्ध अंतकरण में निवृत्ति लक्षण धर्म धारित होता है, ज्ञान धारित होता है, उसके लिए आवश्यकता होती है अंतकरण के शुद्धि की, और उसकी अंतकरण की शुद्धि का उपाय निवृत्ति लक्षण धर्म है, और मोक्ष निवृत्ति लक्षण धर्म से होता है, ये बताया जाएगा। इसके लिए अनुगीता एक है, उस अनुगीता का वाक्य भी आगे बताया जा रहा है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।